पट खोल री, घूंघट के पट खोल री, घूंघट के पट खोल री, घूंघट के पट खोल री, तोहे पिया पट खोल री, घूंघट के पट खोल री। बोल री,